مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر ہیں میرے محبوب مدنی نے، میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں میرے آقا، میرے مدنی، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کے چیزوں سے، وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کے چیزوں سے، زمانے بھر کے چیزوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، یہاں کے اچھے اچھوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں، یہاں کے اچھے اچھوں سے، وہاں بیمار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے، وہاں کے خار اچھے ہیں، کھڑے ہیں صبح و شام ان کے جو روزے پر دو پہرے دار، کھڑے ہیں پہرے دار، زمانے بھر شاہوں سے زمانے بھر کے شاہوں سے وہ پہرے دار اچھے ہیں زمانے بھر کے شاہوں سے زمانے بھر کے شاہوں سے وہ پہرے دار اچھے ہیں زمانے بھر کے شاہوں سے وہ پہرے دار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو کیا کہنے وہاں کے